و بلقیس ته د استازو یوه د دغه پیغام د جنگ ور لره وروري او تر دې د مخه هغه د پچی بره مرته بیان کی چې د پچی په دې نه وشته وسو خوشت ورواسته دی څونه پور په واسطه باندې هغه بل رقم پچی و. نو دا د دوه جهته در تاثیر لاندې سول. نو اوس دې ځای ته راځو چې برای دې قصد وکړي د بلقیس برای د خپلو خلکو ته وویل ولما د مخه هم درته ویل هذه تجربه وسو چې دا سړی د مال او د دولت شوکې نه دی مال او دولت یې بیخي ډېر دی او دغه د دې نقشه ده چې دا سړی واقعي نبی دی ولې دغه قدرت چې نبی نه یي دا پچانس حاصلولی چې مرغان یې هم تابع دي حیوانان یې هم تابع دي د غره حیوانان یې هم تابع دي دا په پچي کې د یو چا ته یې لیدلی دي دا معلومداره نبی دی حق دی نو به ورځو. نو دې بره پوچ تیار کړي راروانه شو د دې د پاره چې اوس دا راځي سلیمان علیه الصلات وسلام ته تابع کیږي تابع داری کوي مګر هوکې په دا پوچ کې نو بره اسرائیلي روایات رقم رقم راغلي دي وایي د دې سره د مثال په طور د څو سرداران معنی زر سرداران ورسره د ار سردار سره مثلا بارن بیا لک لک فوج ورسره دا عقل نه اخلي نو خدا سبا یو کوچنی علاقه او په دې کې یوازې سرداران دوري بیا دونه فوجونه د اسرائیلي روایت بولي خو نه پسې پچیه و قوت درلودي لشکره درلودي خپل خلک په ځان په شکل شي درځي چې ورسو د سلیمان علیه السلام او سلام پچی ته د تسلیمۍ پر رقم ورسو جنگ نه ورسره کیږي. نو دا خبر بیا و چاته راورسېدی و سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام ته دا خبر څنګه راوړي نو د سلیمان علیه السلام دا خبر بوبور خبر بی بیار دا خرو ډیر خو پیرانان به جلا ګرځیدا په ځکه کې مرغان به جلا ګرځیدل بل خدای نبی و د وحی په ذریعہ باندې الا د خبر لروار کی یا وحی یا د مرغان د لار یا د پیرانان د لار چې بل قصره روانه درازي په وجود سره دی د تسلیمۍ پر بنیاد روانه ده. نو د وس وغښتل سلیمان علیه السلام چې یو معجزه مرتشکاره کی د مخه خو معجزه نه د وشکاره سوی د مخه فقط په چی زور وشکاره کړسو هغه خپل دولت وشکاره کړسو چې دغه نه دولت او مال د تست جواهرات د سرو زرو خښتسته هغه د بچی قوت چې ول جنگ در سره کوم د مخه هغه دواوه بلکې څه خو شاره او دغه سره کار وخت په جوړ کې اراده وکړه چې اسلام برابرۍ تابعداري بکی د چې د ارجن وشوي هغه بکی دا خود دې وختي راځه و سليمان عليه السلام نو چاغه سي اړه روانه باید زه د نبوت معجزام د ښکاره کوم چې برج شجره ته چیرې سړي مطمئن شي چې د شک او تلې نبی دي. نو برای امر پر دربارو کې دا ګرد قصه ګوره ما مخ کې بیان کړ و سليمان عليه السلام دغه ځای قصه په قران کې شروع کیږي چې پر دربارانو مخ راوړ بل د عرش جره او عرش دا په چا تخت او لغد ته حاضر کی قال وی وی سليمان عليه السلام تر دا ورسته چې خبر ورتراله چې دار روانه ولیا ایها الملأ ای سرداران ملأ دا غټ غټ غټان خلق په دربار کې وزیران او د رئیسان ای سرداران د جې بچی د دربار ایوکم کم یو پتاش کې دا سستا یا تی چې راتګو کې نی و ماته به عرشها په عرش سره د جې عرش خو نه د بچا تخت چې پر کې نه چې مال د جې دوغه نه غټ تخت او جګ سونه بردار سونه ول چې دا راوړي قبل د مخه اندر دي یا تو چې دی راځینی و ماته مسلمین تابعدارا دا چې دی ماته مطیع و تابعدارا راځي را رسیدل لا نه چې عاشه بدل ته پروت پدې ځکه دا به څوک کې په دربار راځو په دربار کې نو د سلیمان علیه السلام خو ما درته چې مال جبان او پیرانان او انسانان رقم رقم خلق ناش دا د دې اعلان قال ویوي عفريت هغه زور ور هغه قوي من الجن د پیرانانو څخه عفريت و هغه پیری ته ویل کیږي چې په دانو رټول باندې زور ور هغه خبره لا سپورت کی بره دا کار زکو قال وی ویل عفريت هغه غټ قوي من الجن د پیرانانو څخه ول انزه اتیرا تکوم کوتات به په دغه عشر قبل د مخ انترجه تقوم چتو لاریجه من مقامی که ده زای چخه ده ناست است. مقام اغا چشاری بکشی که ناست. نو سلیمان علیه السلام چه به دربار کاوه ده پاچهان هم خوازیری معلومه ایچ مانا پراته بجه رازی پر دولس بجه زی. یا ای پرس که پر لس رازی پر سلور بجه و لاریجه. نو خود سلیمان علیه السلام دربار خون ده غصو پا دربار که خدا سیاسی چاری چه دیتر لرس پر لار اولی رو خپل حاضری و دپتر و پا ده وقت که راسلی پر ده وقتی نو خود ده خپل کور کارونه در رو ده عبادت یا در رو ده اغبیه کاوه. نو دغه سرکشه د قوی شیطان یا پیری چورته وای جې باره ورته ویل ول زه تا ته دا هغه وخت راوړم چې تل نه اولر سي مازه بدا حاضر کوم خو بیا م یو ساعت او دوه ساعت خو پر لګیر دون چیم خو غاړي ول انا ز اتیر اتکم کو تات به په دغه عشر قبل د مخ اندر دې تقوم چې تو لاړیج من مقام د زاس خد ناس چې کستاج دته وس ناس ته دا ستا مقام د غصور چیم شل ته کیره په دې ځای کې د ناس وس کته پر دې بیرې سليمان علی السلام ته وای چې نبی راوړې دی ورته وای و انی علیه لقبی و انی به شک ز علیه پر دغه عشر باندې لقبی ډیر غشتلای ما ته دا اسمان میرا د خلکو چمو دی ول لاس کار می دی کسم هغه ارسو نه عاش دی ارسو نه غمیانو جواهرات چې پښ کارسی ز قوی که پر دې به رېژ چې معنا پر لارې به غمیان ځنی غلا کی امینی ور سره و بر ز امانت دار هم چې څنګه دی پر هغه را کمه ده ته درتردم کې یو غمی جلسه وي و زه را کم سوي بیا زم علامت هم نو قوت او امانت دواړه او سليمان علی السلام ته ښه شول ارڅو چې شریف کار پسې لیږي دا هغه قوت او امانت دواړه باید واټ کړی دی چې دا شي انز د کیږي چې یو کار چاته پر ما بار دغه سوي چې په دغه پردي کنه دی پردي کار درغاړي کې چې هغه برای چې دی چې نه ته دونه غټ کار درغاړي کې ور یا خو بیا څوک قوي قوي خو خاین لاس وهنه ځینې کیږي نو دوله زه دغه قوت هم لرمه ضعف نه سره پکښې چې نسم راوړای او امانت هم لرمه خیانت نه راڅه پکښې کیږي تا خو دې وسړي دا اعلان په دې دربار کې وکړي چې زه داسې راوړای سم قال وی ویل الذي هغه چا عنده چې په نیز د هغه علم و علم و من الكتاب د کتاب څخه د آسماني کتاب څخه چې علم درلود یا هغه وویل انا آتیک به والآن زه هاتيرا تكوم كوتات بهي پدغ عرش سره قبل د مخ ان تر دي يرتد چراوجي گرزيج اليك وتات طرف دستور گو نظر ستا دستور گو رق ستا دستور گو چه دس يوشي تا گوري چه برا تستور گو داغ سره آره جيتم طرف واي يا دا چرونه كي برت پتای داغم ول دستور گو در رب دا مخ در تراورم اغا چاچ علم ور سره و ولا قاری د جیز از خبیا د علم شرافت معلوم سو چې په علم باندې دغه خارق العاده کارونه هم کول کیږي اوس نو په دا ځای کې چې دی دا چې اوس ما د غایت تر دغه ځای راوه د جد وره کوم تفسیر سو دی مفسرین رحمت الله علیهم وای وای دغه سړی نو څوک جمهور مفسرین دا خبره کوي بره وای دا سړی چې دی آصف بن برخیان می دی د سلیمان علیه الصلاه والسلام د خاله زوی وو دا د انسانانو د قسمت سودا پیری نه وو د بره اعلان پورته کړي چې د عپریت غیب سي لکه وا دغه پیری دا چې ور زیاده سره وړم و سلیمان علیه السلام چې بره وویل بره ویل زی د سترګو په رب کې له دمه خطر ته راوړم د دې اسم اعظم زو خود د کتاب الله سره سره کار آسماني کتابو تلاوت هم کاو په هغه کې اسم اعظم ز کړی و دغه فزیرعه چې بداله او تعالی ته کوم خاص تو کې علاه خاص قبل او نو پر دغه رقم چې د سترګو د رب ته مخه دغه نه عرش د اوغ علاه کې سره اوریدل چې په وړي کې حاضرې د دلاو تعالی قدرت دینو ما ز پر لاس ته چاش کاره سي د ولي لکه هغه معجزه چې قدرت خود الله پر لاس د نبی ښکاره شي نو باره پر دغه رقم تشریح سوله چې دا د دغه سړي کرامت ښکاره کوي کرامت وای د باب د معجزې دی پر کې نست کرامت دی که معجزه ده دواړه قدرت الهي کاریږي خو پر لاس چې ښکاره کیږي کده نبی پر لاس ښکاره سو برای معجزه بولی دغه خارق العاده کار چې په عادت کې نه کیږي کده ولی پر لاس ښکاره سو برای کرامت بولی کنه دغه دواړه چې اصل قدرت الهی دی مازی پر لاس دغه دوه نه پر ښکاره کیږي نو دا سړی چې دی عابد سړی دی عالم سړی دی د کتاب الله څخه چې شخص دی علم اخست دی نو دا یو تفسیر شو نو پر دې تفسیر به زره وایم قال وی ویل الذي حق سړی چې دا نو آصف بن برخیا دی چې د ده د خاله زوی دی په دا دربار کې کارمند دی عنده چې په نیز د سلیمان علیه السلام دلته موجود و هغه وویل الذي هغه سړي عنده چې په نیز د هغه سړي علم علم و چې د هغه سړي علم و هغه سړي وویل هغه علم د کومه ځای ورسره و من الكتاب د کتاب الله سه علم د ده سره ورسره و والآن زه آتي راته کوم که و تاته ای سلیمانه به په دغه عرش سره قبل د مخ اندر جې ارتد چې راګرځي الیک و تاته طرف او کستا د سترګو نظر د سترګو را پښ دا مخ کې لا درغه په دوه لږ وخت کې راوړم پر دا دوه ام تقدیر چې بیا راوام دوه ام تقدیر بیا دادی خپل حکیم المت رحمه الله دغه خوش کړی دي چې دغه الذي عنده علم من الكتاب سفه خپل سليمان مراد دی سليمان په دربار کې اعلان وکړ و درباریانو کې ویل بل دغه عرش به څوک د مخ راوړي فګر د دربار کې عفریت لاس پورته کې ورځې په دوغنه ټینګ کې راوړم چې ستا دا د نن ورځې نه شست مقام دا بنې ختم شوی زه به راوړم سليمان عليه السلام خو بل چا لاس نه کې پورته بل سليمان عليه السلام غوښته چې خپل معجزه خو هغې بیا نبی دی چې خپله ورښکاره کړې برای م ودي ټول زه نو بیا درته سره غښتلی یم ولې خو ته ده سره علم د کتاب ورسره و سلیمان علیه السلام نبی دی برای ول زه نو تاسې ته په داسې حالت کې راوړم چې د هغه پیري کې برل چې ته دا سترګې دی کوې زه به بیا راوړم په دې کې هغه د پیري عجز ورته بیان کړي سلیمان علیه السلام په دې وخت کې نو بیا دا کرامت نه سو دا معجزه سوله بیا نو داسې تفسیر کېږي قاله وی ویله الذي هغه چا عنده چې په نیز د هغه علم من الكتاب د کتاب اسماني څخه چې سلیمان علیه السلام دی و چا چې ویل و هغه پیري کې بره وویل ول انا زه اتي راتکم کوه تاته به په دغه عشره قبل د مخه اندر دې ارتده چې راګرځي الیکه و تاته طرفوکه د سترګو رپ ستا د سترګو نظر ستا ول چې ستا سترګې طرفه یې دردغه د مخه زه درته راوړم نو ته خو ډېر وخت پکښه باسې درې څلور ګنټې پکښه باسې زما دغه نظر په کار دی او زه په دغه نظر چې حاضرولی سم پر دې تقدیر نو دا کرامت نسو دا معجزه سوله او دا خطاب چاته سو انا اتیک دا خطاب دا پیری ته سو پر هغه اول تقدیر خو چې و اسیب بن برخیا و خطاب سلیمان علیه السلام ته کړي سلیمان علیه السلام ته چې تلا ور ارسوي نه زبر داد دا چې ول ستاس تیر راګرځیدل نه زی به درته راوړم پر هغه تقدیر بیا کرامت سو خیر خو یا دا هغه عالم سړی چې هغه وزیر دی چې د کرامت قسم کې یا هغه راوړی دا تخت یا سلیمان علیه السلام په خپل راوړی د اسم اعظم په زیر عبن خپل اصل تخت په دغه غړي کې د یو رب د سترګو د رب څخه د مخه دلته حاضر شو فلما نو هغه وخت را اچ سلیمان ولید یهودا تخت مستقرا قرار پروت عنده په نیزه د چورته وکړه تخت دی د لی پروت د برقیس تخت ورنو چاراو یا د یا هغه تفسیر دواره کمرانه خر کړ دی یا خپل د سلیمان علی السلام په اسم اعظم یا د هغه بل هغه اسیب بن برخیا په اسم اعظم خو دوه ورته وخت ته تخت حاضر سپه در بار کې ورته کښې شوست بل قص تخت تخت بل قص خو پر لار را روانه تخت اوخ دی پروتي خو په بچی کې به هغه دلته راغله نو فلما نو هغه وخت را اچ سلیمان ولید یهودا تخت مستقرا قرار آرام پروت عنده په نیزه چې دغه دی کښې شوست قال هذا من فضل ربي نو د سلیمان علیه السلام شکر د الله ادا کړي قال وی فرمایل سلیمان علیه السلام له هازه دغه کار چې اوس من فقد د احسان څخه دی رب زما درب دا زما درب احسان نو د دغه تور سم دی دا معلومه چې دا کار چا کړی دی سلیمان علیه السلام خو دی شکر ادا کړي چې الله پر ما دغه احسان کړی دی دا کارونه مې معجزه دی چې د اسم اعظم په زیر دغه کار کوم نو ولدا خدای پاسه که پر بل تقدیر شي چې دا کار چا کړی هغه اسی پنی برخیا کړل بیا د شکر ول ادا کړي خو د هغه کرامت شدی برته د نبی د طرفه څخه دی نو څه چې اولیاء او ته کرامت ورکول سو دي د چا دورې ورکول سو دي د نبی خو دا ولی خو هغه ته وایي چې د نبی پر لار روانه کدی د نبی لار ته دغه ونه کی دغه متابعت ونه کړي ته کرامت کړو ورکول کیش نو د یو نبی په امت کې چې اولیاء پیدا شي دا هم د اعلی احسان ولې چاره پاک زما په امت کې چې داسې اولیاء پیدا کړي نو خو د شکر ادا کړي کې خپله کړي په خپل کار شکر ادا کړي چې الله دونه قدرت ته راکړي که د ده امت چې کړي د ده صحابي کړي چې د اسی بن برخیا دي پر دې شکر ادا کړي چې الله پاک زما په امت په دربار کې چې داسې علما پیدا کړي چې داسې کارونه کوي نو نو قال دول چې هذا دغه کار چې دا د تخت را حاضرول دي من فضل دي د فضل او د کرامت څخه دی رب زما درب چې زما رب پر ما فضل وکړي چې ما دا کار وکړي یا زما رب پر ما فضل وکړي چې زما یو صحابي دا کار وکړي دغه کار یې په وسه پرسو الله پاک دغه فضل پر وکړي د څه د پاره الله پاک دا فضل پر ما وکړي لیبلوه لیبلوه چې امتحان کړي ما تا دا دې لپاره الله ما ته دا فضل را کړی دی دا شواله را کړی دی چې ما امتحان کړي اشکرو ایا زه شکر ادا کوم ام اکفر او که زه ناشکر کوم دا نو دا الله امتحان دی چې دا احسان یې پر ما کړی دی که ما ته دا اسم اعظم را ښوول دي زه دا کار کوم زما دعا الله قبلي کړي زما صحابي کړي خدا دا دغه دپاره ده چې زما څه امتحان واخلي چې زه شکر ګزار کېږم که زه ناشکره کېږم ومن هر هغه څوک شکرت شکر وای د الله تعالی فانما بشک یشکر دی شکر ادا کوي شکر وای لنفسه د پاره د ګټ د خپل ځان که څوک شکر ادا کوي پر خدای به احسانونه نرجې چې ګوره خدای پاک زو خدای شکرونه در ادا کوم په شکر کې خو بیرته تا ته نعمت الله نور پس در ډیرې دا خو د ځان د پاره وای نو په دې کې دا ښکاره کړ چې انځ خپل د شکر احسان پر الله نژدم دا به کې د ځان د پاره وای ومن هر هغه څوک کفر چې دی ناشکر کوي فإن بشك ربي زما رب غني به پروا د شکر څخه کده نه شکر کی فکر بدا کی چخلات می سونه تاوان ورسې یا الله پاک غني دی د شکر او ته ضرورت نه لري ګر سره جنوای کریم او زما رب چې دی هغه کریم هم دی کریم معنی ډیر سخی